第一段 Aleph Lo lanu Adonai Lo lanu Ki leshimcha ten kavod Al chasdecha Al amitecha Lama yomru hagoyim Ayena Elohehem Velohenu vashamayim Kol asher chafetz asa עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידברו, עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא יריחון, ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם. כמוהם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. ישראל, בטח באדוני, עזרם ומגינם הוא. בית אהרון, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. יראי אדוני, ביטחו באדוני, עזרם ומגינם הוא. אדוני זכרנו, יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראי אדוני, הקטנים עם הגדולים. יוסף אדוני עליכם, עליכם ועל בניכם. ברוכים אתם לאדוני, עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם. לא המתים יהללו יה, ולא כל יורדי דומה. ואנחנו נברך יה, מעתה ועד עולם. הללו יה.